आपने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, जो आपको पत्थर मारते हैं वो आपके सिपर बन जाएंगे। क्या आपके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ है? ऐसे भी कभी कभी खाए मैंने पत्थर, लेकिन बहुत कम। एक बार मैं जा रहा था खारादर में, तो मुझे याद था कि वो लड़के कुछ बैठे हुए थे, मेरे को एक पत्थर आया और मेरी यहाँ पिंडली को लगा, शायद हल्की सी खराश भी हो गई। तो वो मतलब मैंने उनकी तरफ सिर्फ देखा, फिर मैं चला गया। अब इनसे मैं पहुंच भी नहीं सकता था, और मैं अगर कुड़कुड़ करूं तो दूसरा पत्थर आएगा, क्योंकि वो वैसे ही आपको पता कि बच्चे जब कुत्ते को पत्थर मारते हैं तो कुत्ता बहु करता है तो फिर दूसरा पत्थर मारते हैं, और कुत्ता बहु ना करे तो वो महफूज रह जाए, वो तो कोई पत्थर नहीं मारेगा उसको। बच्चों को लुत्फ ही सीखा कि वो कऊ कऊ कऊ करके भागे, बच्चे इसके पीछे पत्थर लेके दौड़े। ये मैंने मंजर एक बार बहुत पहले, जिन दिनों में खारादर में मेरा झाड़ू का कारखाना था, तो झाड़ू का कारीगर हूं, उस दौर का झाड़ू बनाता था, बेचता भी था, सप्लाई भी करता था साइकिल पर। तो एक पागल औरत हमारी गली में निकली, और पागल भी ऐसी कि यानी कि 100% पागल, बिल्कुल ही यानी कि बास तो मातूतुल अक्ल होते हैं, आधे पागल होते हैं, आधी थोड़ी बहुत समझ भी होती है, तो बिल्कुल ही बेचारी गुम सुम थी, और बहुत चीथड़ों के गट्ठड़ और ये बिल्कुल यानी कि वो अजीब गरीब नमूना थी। वो आकर हमारी गली में खड़ी हो गई, बाल भी उसके बिल्कुल बिखरे हुए और अजीब उसकी शक्लो सूरत, नके इसको करी मंजर कह सकते हैं। तो वो औरत आकर खड़ी हो गई, बच्चों वहां बच्चे भी खेल रहे थे, शायद कोई शाम का या वक्त था, बच्चों की रौनक का, बच्चों और बच्चियों ने और वो देखा तो उसको इशारे करने, जैसे पागल को सताते हैं दूर दूर से, तो वो करने शुरू किया। और वो ऐसी सीरियस पागल थी कि उसके जबान तो क्या चलती है, उसके चेहरे पर भी कोई आसार तब्दील नहीं होते थे, तगैयर नहीं आता था, वो बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल उसको परवाह ही नहीं थी, वो छेड़ रहे थे बच्चे। तो फिर मैंने देखा कि पासा पलटा और वो बच्चों पर एक वहशत तारी हुई कि ये पागल औरत बोलती नहीं तो अभी कहीं हमको निकल जाएगी पकड़ के। अब जो बच्चों पर खौफ तारी हुआ ना, तो अब बच्चे वहां से कतरा कतरा के दीवार से निकल निकल कर भागने लगे, छेड़ना छोड़ दिया। इसी तरह मेरे साथ भी एक वाकया हुआ है कि मैं एक बार अपने वो काम काज के कपड़े पहनकर मेले कुचेरे अपने वो झाड़ू बना रहा था, वो कारखाने के बाहर जो मुंडेर बनाई हुई थी उसमें, तो एक बच्चा आया, तो मैंने दाढ़ी मैंने अर्ज की जैसे कि शुरू से रखी हुई थी नमाजों का, और अपना अपनी दौड़ मस्जिद तक थी अल्हम्दुलिल्लाह जब से होश आया। तो एक बच्चा आया और मेरे करीब खड़ा हुआ और मेरा मुंह चिढ़ाते हुए बोला मुल्ला। अब अगर मैं बोलता पागल है तो वो ज्यादा चिढ़ाता मेरे को, और मैंने क्या किया, उसने जब बोला मुल्ला तो मैंने इसको नॉर्मल अंदाज में देखा, आंखें भी घूरा भी नहीं। जब ये नॉर्मल मैंने इसको देखना शुरू किया ना, तो वो पहले तो खड़ा रह गया, फिर थोड़ा सा इसको झेपा, फिर इसके अंदर इस्तराब पैदा हुआ कि अब ये मुल्ला जब मारेगा। यकीन माने वो उछला कूदा और ऐसा दौड़ा कि मुड़ के नहीं देखा उसने। अगर अब मैं इसको बोलता चल वे मुल्ला के बच्चे, अरे बात तो शायद दूर जाके पत्थर भी उठाता, शायद मेरे को मार के भागता हुआ। तो ये क्या, फकीह अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गालिबन किसी का कौल नकल किया है कि खामोशी बगैर सल्तनत की हैबत है, चुप होने वाले का बड़ा रोब पड़ता है। तो ये तो तजर्बे की बातें मैंने अर्ज की आपको दो एक, तो अल्लाह करे कि बस वो आदत पड़े, आदत पड़ती नहीं, जबान चलती है तो फिर उसको लगाम आसानी से लगती नहीं है, अल्लाह करे बस लगाम लग जाए कि सिर्फ इस जबान से अच्छी बातें निकले, बुरी बातें भी ना निकले, फजूल बातें भी ना निकले। फजूल भी नुकसानदेह है कि इसकी जगह अगर जिक्रुल्लाह हो जाए, दुरूद शरीफ पढ़ लें तो यकीनन मतलब फायदा ही फायदा। तो अब दुरूद शरीफ पढ़ने के बजाय फजूल बात करना, तो ये भी एक नफे में तो नुकसान ही है। ज्यादा अल्फाज के बजाय कम अल्फाज में निमटाने की आदत डाली जाए, ये भी बस है दुश्वार, बस अल्लाह ताला इसको सआदत बख्शे। वल्लाहु ताला आलम व रसूलहु आलम अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लम। صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد توبوا الى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم